91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. El programa de Ràdio Trinitat Vella al 91.6 de la FM, on intentem fer un repàs a la música dels 60, 70, lògicament 80 i pinzellades dels 90. Com sempre diem, volem que aquí a l'EITI participis i tens moltes maneres de fer-ho. A través del 93 345 64 54, 93 345 64 54, al nostre Facebook, al nostre mail que és eiti@rtv-fm.com, al nostre Facebook, al nostre blog i, com sempre dic, als amics de DJOKEY 90s. Passen 7 minuts del punt horari de les 6 de la tarda i comencem aquest EITI, ja aquí internacionalitzant-lo, amb una cançó molt especial. Una bonica melodia que pot servir, per exemple, per al mòbil. 1977, la formació Boney M ens portava aquest Sunny. Estàvem sentint el tema Hold On de la formació Dance Society, un tema que ens demanava el nostre amic El Totxo des de Disjockey 90s, un tema des de 1986 i una altra petició que ens arriba des del mateix lloc és el nostre amic Ninet, que ens demana un tema de 1990, la formació Diesel i el tema Nowhereland. I ara des de 1990 passem a 1982 amb un clàssic. George McRae, amb aquest Rock You Baby. De 1988 passem... De 1982 passem a 1988, ara sí. I anem a sentir una altra petició que ens arriba a través de Disjockey 90. En aquest cas és la formació Vicious Pink, amb el tema 815, ho direm en català, To Know Here. Un tema que ens demana Alender. We'll be right back. Sentíem la gran Gloria Gaynor amb aquest I Am What I Am. 1983. I recorda que estàs... Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs torrat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Li ha costat arrencar, però és un tema que ens demana el nostre amic Enano, 1989. Hem vist un límit amb Natalis. We'll be right back. Las ràdios limitat veia 91.6 FM. No és que ens hàgim tornat fans del musical Grease, però si hi ha altres programes d'aquí de la casa, com és el Zona de Baile o el Dance On, posen cançons que són remezcla, nosaltres tenim l'obligació de posar les originals. Era el Summer Night de la pel·lícula Grease, John Travolta i Olivia Newton-John. I ara anem a sentir una altra de les grans formacions, Kool & the Gang. Aquest famós Celebration des de 1980. Yeah. And have a good time. When it's time to come together, it's up to you. What's your pleasure? No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. 1984, quan la formació La Unión es portava aquest Still d'Àvia. Ara marxem 4 anys endavant per una altra petició que ens fa el nostre amic Bax, i és un tema de la formació MC Michael G and DJ Sven. 1988 ens portaven aquest And the Bite Goes On. Listen up, my man, we go to Amsterdam. Again, we bite a groovy track. When you're on the floor, you can't step back. These lyrical things, rock, ring, ring, a dog. It's all about the beat, so the bite goes on. The Billy beat belong, where the bite goes on. When the bite goes on, we rhyming strong. The Billy beat belong, where the bite goes on. We're back together and sing this song. Track. Monster sounds always hot, direct, reflected beats by 2MC. When you hear it, you get on your knees. It's about time for good old days. Dance your butt loose now and always. It's time to dance, now or never. The rhymes are cool, the beat is clever. The Billy beat belong where the bite goes on. We're back together, rhyming strong. The Billy beat belong where the bite goes on. We're back together and sing this song. Just simple, Mikey G and Swen. We're here, my friends. We're just begun. It's not the money, it's just for fun. Yo, you party people got to understand. We can't live a day without a mic in our hand. The beat is on time, the words on our tongue. Make sure believe that the bite goes on. We gonna ring a ring a dong no more. I d'un tema llarg passem amb un altre. Des de 1985, l'Usu ens demana el tema P-Machinery Beta Grab Mix de la formació Propaganda. I anem a donar pas al darrer tema d'aquesta tarda. Sí, l'EIT ja s'acaba. Però s'acaba amb un ritme molt bo. Marxem amb un tema de 1983 anomenat Let the Music Play. Ella es diu Shannon i sona així de bé. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Continueu a la sintonia del 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella. Fins la propera. Adeu. Limitat deia 91.6 FM. I què fan les altres? Si estás torra, escolta Radios Limitat. 24 horas al teu costat.